ब्रह्मणो मानांतरा योग्यत्वाय तज्ज्ञान विधिरीति पक्षम प्रतिक्षिप्य षष्ठम उत्थापयति। विकल्प क्या था? 660 में, 60 श्लोक में क्या था? उसमें 6 विकल्प क्या था? ब्रह्मज्ञानम शाब्दम वा विधीयते, भावना रूपम वा साक्षात्कार लक्षणम वा, 3 विकल्प किया था। प्रथम का 6 वो चल रहा है, शाब्दम विधीयते, प्रथम का 6 आदि भी उत्पत्ति विषय निश्चय वाक्य तात्पर्य पुरुषार्थाय मानांतर योग्यताय पदार्थ संसर्गाय वा, ये प्रथम जो शाब्द ज्ञान ब्रह्म ज्ञान शाब्दम विधीयते, शाब्द ज्ञान विधान किया गया किस लिए? पदार्थ संसर्गाय, पदार्थ के साथ उसका संबंध के लिए शाब्द ज्ञान का विधान। ये उसके पहले था, पंचम पक्ष हो गया था, पंचम पक्ष हुआ था मानांतर अयोग्यताय, मानांतर का अयोग्य इसके लिए विधि मानना चाहिए। ब्रह्मण मानांतर अयोग्यत्वाय तज्ज्ञान विधि, इसी पक्ष पंचम का प्रतिक्षेप निराकरण करके अभी षष्ठम उत्थापयति। क्रियाम क्रियां विना न संसर्ग पदार्थानामथोच्यते, क्रियैवापेक्षतां तर्हि किन्न सिद्धं विधिं विना। क्रियां विना पदार्थानां न संसर्ग अथ उच्यते, अथ क्रियां विना पदार्थानां न संसर्ग इति उच्यते। क्रिया के बिना पदार्थों का परस्पर संसर्ग नहीं होगा, इसलिए ज्ञान में विधि विधान हो, एक विधि क्रिया होने पर पदार्थों का संसर्ग होगा। यदि कहते तो तरही क्रिया एव अपेक्षताम, तो क्रिया की अपेक्षा करो, विधि मानने क्या जोड़ते, क्रिया ही अपेक्षताम तरही किम न विधि बिना न सिद्धम, विधि के बिना सिद्ध नहीं होगा, क्रिया से पदार्थ संसर्ग हो जाएगा। पदार्थ संसर्ग संसर्गार्थम क्रिया स्वीक्रियायाम, पूर्व पक्ष कहता है पदार्थ संसर्ग के लिए क्रिया यदि मानेंगे तो तद विषय विधिरपि समन्विनिष्ठेत, क्रिया विषय के विधि की विधि हो जाएगी, विधि समय उन्मेन से उनमें से विधि भी हो जाएगी। इति प्रतिपद्य विधि सिद्धि, ज्ञान विधि सिद्धि हो जाएगी, इति पूर्व पक्षी अभिप्राय। क्रियां बिना पदार्था संसर्गश्चेत, सिद्धांति कहता है क्रिया के बिना पदार्थों का यदि संसर्ग नहीं होता है तत्प्रयोजकत्व सापेक्षता, संसर्ग प्रयोजकत्व न क्रिया अपेक्षता, क्रिया की अपेक्षा करो इति अंगीकरोति, क्रियैव अपेक्षता तरी। प्रतिपद्य विधेरपि क्रियावद अपेक्षत्वम एव कारबारितम स्मरेति, तो पूर्व जी कहता यदि क्रिया अपेक्षा करेंगे तो क्रिया स्वीक्रिया तद विषय विधि मानेंगे, प्रतिपद्य ज्ञान में विधि हो जाएगी। तो इसी इसलिए क्रिया एव अपेक्षता, क्रिया ही अपेक्षा करो, प्रतिपद्य में ज्ञान विधि मानना कोई जरूरत नहीं। प्रतिपद्य विधेरपि क्रियावद अपेक्षत्वम, जैसे क्रिया अपेक्षा होगा, क्रिया अपेक्षा क्रिया में अपेक्षा तो है, प्रतिपद्य विधि में भी अपेक्षा था, ये उसका वारण किया गया एवकार वारितम, एवकार से वारण किया गया प्रतिपद्य विधि की आवश्यकता नहीं, क्रिया ही अपेक्षित हो। स्फुरैते किम न सिद्धम विधि बिना, क्रिया ही अपेक्षा करो, क्या विधि बिना संसर्ग सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, मैं प्रतिपद्य विद्याभावे संसर्ग प्रयोजिका क्रिया स्वीकृता चेत तरी सेव विधिया स्वीकार्या। प्रतिपत्ति ज्ञान में विधि नहीं होने पर भी संसर्ग के लिए क्रिया यदि मानेंगे, संसर्ग प्रयोजिका क्रिया, तो संसर्ग क्रिया के लिए बिना संसर्ग नहीं, तो क्रिया यदि स्वीकृता क्रिया का स्वीकार हो गया तरी सेव विधिया स्वीकार्या, सा क्रिया विधेया सी क्रिया, विधि के विषय होने की क्रिया नहीं, तन्मात्र अपेक्षा थे, तन्मात्र केवल क्रिया मात्र अपेक्षित है पदार्थ संसार के लिए, ऐसा नहीं। अपेक्षाया योग्यत्वादिकृत तत्वादि, अपेक्षा के लिए योग्यता आदि होनी चाहिए, योग्यता अधिकृत, इसलिए उसके लिए विधि चाहिए, इति शंका करते। क्रियाच क्रियाच अपेक्षमानापि न या काचिदपेक्षते योग्यत्व हेतुतस्तर्हि शास्त्रेवास्यादिकाश्रुतौ। अपेक्षमाना क्रिया अभी न या काचित अपेक्षा थी, अपेक्षमान क्रिया तो या काचित क्रिया अपेक्षा थी, ऐसा नहीं। योग्य तो हेतु तस, योग्य तो हेतु से क्रिया लेना है, तरही सिद्धांत उत्तर देता है सा अस्त्येव अस्यादिका क्रिया श्रुतौ, सा श्रुतौ अस्त्येव, सा क्रिया है, योग्य तो हेतु क्रिया है। क्या क्रिया है? अस्यादिका तत्त्वमसि असि अस्मि अहम ब्रह्मास्मि, उसको लेकर अस्यादिका क्रिया श्रुतो सा अस्ति, सा क्रिया अस्ति एव, कीदृशी क्रिया? अस्यादिका। योग्या चेत क्रिया अपेक्षते तरी सा तत्त्वमादि श्रुतो असि अस्मि इत्यादिका अस्ति, असि अस्मि इत्यादि है, सैव वेदांतेषु अपेक्षता अपेक्षताम, वही अक्रिया की अपेक्षा करो, योग्यता योग्य है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। एक दो ननु सापि क्रिया विधीयताम, विधेय क्रियाधीनत्वात् फलस्य इति चेत, तो अस्ति असि अस्ति आदि क्रिया कहेंगे तो उसकी विधि चाहिए, क्योंकि विधेय क्रियाधीन फल है, विधेय क्रियाधीनत्वात् फलस्य, फलस्य विधेय क्रियाधीन, जैसे विधेया के अधीन सर्ग फल, यहाँ भी अस्यादि क्रिया है तो विधेय क्रिया के अधीन फल होगा, तो उसकी भी विधि माने। इति चेत किम तत्फलम कर्म कारकस्य अतिशय किंचित अभूत भवनम किंबा जीव ब्रह्मणो संसर्ग बोधनम, तीन विकल्प क्या? जो फल कहते क्रिया अधीन है, विधेय क्रियाधीन फल, वो फल क्या है? कर्म कारकस्य अतिशय, विधि करेंगे कर्म कार्य का कोई अतिशय होगा, क्रिया क्या क्रिया कह देना, घटम करोति उदनम पचति इत्यादि, कर्म कार्य का अतिशय होता है क्रिया का, क्रियाजन्य फल उदनम पच, क्रियाजन्य फल अतिशय कर्म में अतिशय होता है। किंचित अभूत भवनम, अभूत भवनम क्रिया का फल, पहले नहीं था अभी फल हो जाएगा। किंबा जीव ब्रह्मण संसर्ग बोधनम, क्रियाजन्य फल जीव ब्रह्म, यहाँ कुछ विधि करेंगे जीव ब्रह्म में दोनों का संसर्ग बोधन ज्ञापन होगा। तीन विकल्प क्या? नाद्य कर्मकारक अतिशय अस्यादि क्रियाया कर्माभावात तदगत अतिशय योग्यादित्या, तो क्रिया विधान करेंगे तो यहाँ तत्त्वमसि असिद्ध क्रिया है उसका विधान करेंगे, विधान करने से कर्मकारक के अतिशय क्या होगा? कर्म कारक है क्या? तत्त्वमसि में कर्म कारक है ही नहीं, असी क्रिया का कोई कर्म नहीं है, अकर्म के है, तो उसमें क्रिया ही नहीं है, कर्म ही नहीं। अस्यादि क्रिया असी अस्म्यादि क्रिया का कर्म अभाव है, कर्म नहीं तो कर्म का अतिशय नहीं हो सकता है, इतिहास है ना अकर्मकत्वादिति अकर्मकत्वाद स्यादे न तावत् कर्म विद्यते। अभूत भवनं चार्थे नित्यत्वाद् आत्मनश्च न आत्मनश्च न नित्यत्वाद आत्मनश्च न न आत्मन नित्यत्वाद अकर्मकत्वाद अस्याद अस्यास्मी अकर्मक है न तावत कर्म भी देते वहाँ कर्म ही नहीं। ये हो गया कर्म अतिशय प्रथम विकल्प। द्वितीय विकल्प विधान करेंगे क्रिया अभूत भवनम। अभूत भवन कहें तो क्या होगा आगे दूसरा विकल्प अभूत भवन च अर्थे नित्यत्वाद आत्मनश्च आत्मन नित्यत्वाद न आत्मा तो नित्य ही तो क्रिया विधान करेंगे तो अभूत भवन आत्मा पहले नहीं था आगे हो जाएगा ऐसा बनेगा अभूत भवन नहीं हो सकता आत्मा नित्य है घट में तो है क्रियाधीन अभूत भवन अभूत घट अभिभवा और आत्मा में विधेय करेंगे तो क्या होगा वो नित्य है अभूत भवन नहीं हो सकता है। न तावत कर्म विद्यते अतस तद्गत अतिशय न संभवती असी अस्मी क्रिया में कर्म ही नहीं तो कर्मगत अतिशय नहीं। ब्रह्म रूपेण असत्व जीवस्य तद्रूपेण भवनम ये असत जीवस्य ब्रह्म रूपेण तद्रूपेण भवन अभूत तद्भाव पहले जीव ब्रह्म से नहीं था अभी ब्रह्म भाव हो जाएगा। विधेय क्रियाफलम विधेय क्रिया अस्थि अस्थि क्रियाफल हो जाएगा अभूत तद्भाव ये द्वितीयंत सहित अभूत तद्भाव भी नहीं होगा अद्भुत भवनम च अभूत भवन अद्भुत तद्वान अभूत भवनम अर्थे न आत्मन नित्यत्वाद ब्रह्मेव सन इत्यादि श्रुतेर आत्मन ब्रह्मात्मना सदातिथे ब्रह्मेव सन ब्रह्मा फेति सदा ब्रह्मस्वरूप था इत हेतु नित्यत्वाद अभूत भवनम चार्थे आद्य चकार समुचे जैसे कर्म नहीं है ऐसे अभूत भवन भी नहीं होगा अर्थ में। द्वितीय अवधारणे नित्यत्वाद आत्मनश्च न आत्मन नित्यत्वादेव आत्मा नित्य ही है अभूत भवन नहीं हो सकता है। दूसरा तीन तृतीय निरस्यति तृतीय विकल्प इसी में आया संसर्ग बोधन कराने के लिए असंसृष्ट आत्मबोधित्वान् नापि संसर्गधीरतः स्वात्मेत्यभि संबंधान् नापि सत्ता सतोच्यते असंसृष्ट आत्मबोधित्वाद वेदांत वाक्य से ना भी संसर्ग दी अतः संसर्ग ज्ञान नहीं होगा वो तो असंसृष्ट आत्मा है अतः स्वात्मा इत अभिसंबंधात स्व आत्मा ना भी सत्ता सत्पदेन सत्पदेन सत्ता उच्यते सत्पदेन सत्ता नहीं सत्व तो स्व आत्मा तो स्व आत्मा कहने से जो सद्ब्रह्म वही आत्मा है सत्ता नहीं ना भी सत्ता सत्ता सदपद है ना सत्ता उचित ही थे ना सदैव समय दे मगर जो सत है सत पर से पूर्व पीछे गया सत सत्ता इसके लिए कहा सत्ता नहीं है सत्मा एक रस तीन है ना तृतीय हाँ एक रसार्थ परत्वाद वाक्य से तत्म से आदि वाक्य विधेय अस्यादि क्रियावसाद न जीव ब्रह्मण संसर्ग धीर्थ तो एक रस असंसृष्ट अर्थ है वेद्य अस्यादि क्रिया के कारण जीव ब्रह्म संसर्ग इत न सदैव समय इत्यादि वाक्य ने सत्ता सामान्य ब्रह्म उच्यते पूर्व पीछे कहता है सदैव समय देवर आसित सत सत्ता रूप सामान्य तच्च निर्विशेषम न सामान्यम निर्विशेष सत्ता तो नहीं हो सकती सत्ता सामान्य निर्विशेष अतो निर्विशेष न तच्च निर्विशेष न सामान्य अतो यथोत ब्रह्मण विशेष संसर्गार्थम अस्यादि क्रिया विधेया तच्च निर्विशेषम वो सत सदैव समय दगमासी सत्ता सामान्य वो निर्विशेष न सामान्यम वो सत्ता रूप है तच्च निर्विशेषम न सामान्यम तच्च सत्ता सामान्य ब्रह्म तच्च निर्विशेष न सामान्य निर्विशेष ब्रह्म सामान्य सत्ता नहीं तच्च निर्विशेष ब्रह्म न सामान्य सामान्य कैसे ब्रह्म होगा, सत्ता सामान्य ब्रह्म, ब्रह्म निर्विशेष है वो, यहाँ निर्विशेष ब्रह्म कहा गया, नहीं कि जाति सामान्य नहीं। अतो यथोक्त ब्रह्मण हो विशेष संसर्गार्थम, यथोक्त ब्रह्म का विशेष के साथ संसर्ग करने के लिए, अच्छा निर्विशेषम पूर्व पीछे कहता है, यहाँ तो निर्विशेष कहा गया है, नहीं यहाँ कहा गया ब्रह्म कहा गया सदैव समय, वो निर्विशेष कहा गया, उसका सामान्य के साथ संसर्ग करना पड़ेगा, विशेष संसर्ग के लिए क्रिया के साथ विधा करना, निर्विशेष पहले था वही सामान्य संसर्ग उसका करने के लिए विधेय क्रिया, निर्विशेष ब्रह्म में संसर्ग करने के लिए विधान करना पड़ेगा। तो ये कहते तो पूर्व पिछी का है कथन है, सदैव समय इत्यादि वाक्य न सत्ता सामान्य ब्रह्म उच्यते, ब्रह्म को सत्ता सामान्य कहा गया ये पूर्व पिछी कहता है, सत्ता सामान्य और तच्च निर्विशेषम, वो सामान्य वस्तु तो नहीं, ब्रह्म तो निर्विशेष है वो तो सामान्य नहीं होगा, अतो यतो तो ब्रह्मणो विशेष संसर्गार्थम, वो जो ब्रह्म है निर्विशेष विशेष के साथ संबंध के लिए अस्यादि क्रिया विधेया, अस्यादि क्रिया विधान करेंगे तो विशेष के साथ संबंध होगा, विशेष का संबंध होगा तो सामान्य बनेगा, सत्ता सामान्य कहा गया सदैव सम्य, और सत्ता सामान्य होने के लिए जो निर्विशेष है वो तो सामान्य रूप सत्ता नहीं होगा, सत्ता होने के लिए विशेष के साथ संबंध चाहिए, निर्विशेष रहेगा तो सत्ता रूप सामान्य नहीं हो सकता है, सत्ता रूप जो सामान्य के लिए क्या चाहिए, विशेष चाहिए, सत्ता रूप द्रव्य गुणकर्म में जो सत्ता है वो सत्ता सामान्य जाति है, सामान्य जाति होने के लिए अनेक में समवाय समस्या होता है तो सत्ता सामान्य हो, विशेष बहुत नहीं होगा तो नित्यम एकम अनेक समवेतम, अनेक विशेष में रहेगा तो सत्ता सामान्य, इसलिए यहाँ ब्रह्म सत्ता सामान्य पूर्व पीछे यहाँ सदैव समय वाक्य में सत शब्द से सत्ता रूप नहीं, क्योंकि निर्विशेष ऐसे शुद्ध रूप नहीं मान करके सत्ता रूप सामान्य कहा, और सत्ता रूप सामान्य विशेष के बिना सिद्ध नहीं होगा, विशेष चाहिए, सत्ता होने के विशेष चाहिए, तो विशेष अनेक गो के साथ गोत्व का संबंध होता है, अनेक विशेष के साथ सत्ता रूप सामान्य का संबंध के लिए क्रिया चाहिए, सदैव समय वाक्य में सत्ता रूप सामान्य ब्रह्म कहा गया, तच्च निर्विशेषम, और निर्विशेष होगा तो सामान्य नहीं हो सकता है न सामान्य, निर्विशेष होगा तो जाति नहीं होगी, विशेष के बिना जाति कैसे होगी, अतो यथोत ब्रह्मण हो जो सत्ता सामान्य रूप ब्रह्म है उसको विशेष के साथ संसर्ग करना पड़ेगा तभी सामान्य होगा, विशेष संसर्गार्थम अस्यादि क्रिया विधेया इति आशंका स स आत्मा इति अभिसंबंधात नापि सत्ता सता उच्यते, इसलिए सिद्धांति कहता है सता सत्ता न उच्यते, सदैव समय इदमग्रासित इति सत्पदेन, सता का अर्थ सत्पदेन सत्ता न उच्यते, सत्पद से सत्ता नहीं, पूर्व पीछे कहता है सदैव समय इति वाक्य के द्वारा सत्ता सामान्य ब्रह्म कहा गया, सिद्धांति कहता है सत्ता सामान्य नहीं कहा गया सत सत्पदेन, क्यों नहीं, स्वात्मा स्वात्मा तत्वमसी, सदैव समय इदम के राशि कह करिए तत्सत्यम स्वात्मा तत्वमसी, स जो सत्य स आत्मा, तो सत्प से क्या कहा गया आत्मा न कि सत्ता, सप से सत्ता सामान्य ब्रह्म नहीं, स आत्मा तो आत्मा ही स वही ब्रह्म है, इसे सत्ता नहीं, सत्ता सामान्य होने के लिए विशेष के साथ संसर्ग करना चाहिए, पूर्व ने कहा ये कहते सत्प से सत्ता नहीं कहा गया, स आत्मा ही तो अभी संबंधात, स आत्मा इसी श्रुति वाक्य के द्वारा स के साथ आत्मा का संबंध होने से नापि सत्ता सत्शब्द ने उच्यते, तुम जो कहते सत्शब्द से सत्ता है वो ठीक नहीं है, ठीक है मैं आत्मा निस्सामान्य विशेष हो, यहाँ तो आत्मा सामान्य विशेष रहित है, सामान्य विशेष वाला हो तो अनात्मा हो जाएगा, आत्मा जो सत्यम स आत्मा तत्व से कहा निस्सामान्य विशेषम, सामान्य विशेष रहित निर्गत निर्गत सामान्य विशेष यस्मात सामान्य विशेषाच सामान्य विशेषा निर्गता यत ब्रह्मण आत्मन अन्यथा अनात्मता पति सामान्य विशेष होगा तो सामान्य विशेषत्व से तद्व्याप्ति यत्र सामान्य विशेषत्व तत्र तनात्मत्व तेन आत्मना स आत्मा इति सत्व ब्रह्मण संबंधात सत्व का ब्रह्म के साथ संबंध होगा तदपि निसामान्य विशेषम ब्रह्म सद्रूप ब्रह्म निसामान्य विशेष होगा अतः सत्ता सामान्यम सदैव इत्यादि न उच्यते पूर्व पिछले जो कहा सत्पद है न सत्ता सामान्य उच्यते न तो ठीक नहीं तथा च न सामान्य से ब्रह्मण विशेष अंतर्गतम विधि यदि ब्रह्म शब्द से सामान्य कहेंगे निर्विशेष है विशेष के साथ संतर करने के लिए विधि चाहिए पूर्व विषय का था ना ब्रह्म शब्द से सत्ता नहीं कह जा नहीं कही जाती क्या कहते सामान्य विशेष रहित सद्रूप आत्मा है यदि वाक्यस्थाने सदादि पदानि सामान्यम विशेषम च नाच क्षीरन किन तरही तान अभिदधीरन इति आशंका वाक्य में सदादि पदे सदैव समिति सामान्य विशेषम ना अचक्षिरन वो सत्पद ब्रह्म सद निसामान्य विशेष सामान्य विशेष को नहीं कहेंगे तो किन तरी तान अभी दसती अभी अभिदधिरन क्या कहेंगे इति आशंका शब्द आदि सदैव समय दमग्रासी तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी ये सब किसको कहेंगे शब्दाद्यक चरुर्थो तो लक्षणापाश्रया छुतो सदित्यादि पदेरात्मा साक्षान प्रतिपाद्यते अतः शब्दादि अगोचर अर्थ लक्षण अपश्यात अतः श्रुतौ सत इत्यादि पदैर साक्षात आत्मा न प्रतिपाद्यते शब्दादि अगोचर आत्मा का विशेषण अतः श्रुतौ सत इत्यादि पदैर लक्षण अपश्यात शब्दादि अगोचर अर्थो आत्मा साक्षात न प्रतिपाद्यते जो शब्द आदि का अभिषय आत्मा ब्रह्म लक्षण के द्वारा लक्षण अपाश्यात श्रुतो सत इत्यादि पदे आत्मा साक्षात प्रतिपाद्यते लक्षण से कथम पुनरस्मात् प्रति श्रुति पदानि अपौढ़ सामान्य विशेषम आत्मानम अपरोक्षत्वेन आवेदयितुम उसहिरन तो श्रुति पद में आया सदैव समिदम के राशि इत्यादि श्रुति पदानि श्रुति में स्थित जो पद है अपौढ़ सामान्य विशेषम जिसमें सामान्य विशेष है ही नहीं अपगत सामान्य विशेष आत्मा उसको अपरोक्षत्व ने कैसे ज्ञान कराएंगे उत्साहिरन जात्यादि अभावे वाच्य तो असंभव सामान्य आदि जाति जिसमें नहीं गुण क्रिया नहीं तो किसी शब्द का वाच्य ही नहीं होगा तो हमको कैसे श्रुति सदादि पद से आत्मा को बताएंगे इसे क्या लक्षण आशयात अतो लक्षण अपाश्यात अतो शब्दादि अगोचर अर्थ अर्थ शब्दादि अभिषय इसलिए शब्द कैसे कहेंगे अतो लक्षण अपाश्यात लक्षण आशय करके ऐसे अन्य सिद्धाई अर्थ शब्दादि अगोचर अतः लक्षण अपाश्यात श्रुतो सत इत्यादि पदे ही आत्मा साक्षात न प्रतिपाद्यते आत्मा ही प्रतिपादन किया गया लक्षण आशय अयोग्यत्व परामर्शार्थ अतः शब्द शब्दादि अगोचर अर्थ है वाच्य अर्थ नहीं होगा अयोग्यत्वात् शब्द की योग्यता नहीं होने से लक्षण अपाश्रयात् सद इत्यादि पदे आत्मा कहा जाता है वस्तु स्वरूपम सत्वम उपेत्य सच्चिदानंद आत्मनि ब्रह्मणि वेदांताना मनपेक्ष मानत्व मुक्तम वस्तु स्वरूप सदरूप है सच्चिदानंद आत्मनि ब्रह्म है वेदांत अनपेक्षमानम अन्य अपेक्षा निरपेक्ष प्रमाण कहा इदानी मान योग्यतम सत्वम अभी सत्व सत्व स्वरूप को वस्तु स्वरूप वास्तव कह करके ब्रह्म में माना अनपेक्ष प्रमाण बता दिया। अभी कहेंगे मान योग्यतम सत्वम, प्रमाण के योग्य है, के योग्य होगा सत्व, प्रमाण योग्य नहीं तो असत हो जाएगा। तदेव वेदांत वेद्यम, वेदांत वेद्य सत् ब्रह्म ये अंगीकार यदि मानेंगे तेषाम अनपेक्षा मानता उपपत्ति रीति प्रौढ़ी मारूढ़ ब्रूते सिद्धांति प्रौढ़वाद से कहता है ऐसा मानेंगे वेदांत वेद्यम सद्रूप है जो मान योग्यतम सत्वम, मान योग्यता है तो सत्ता है, सत्वम किम मान योग्यतम सत्वम वो बौद्ध लोग कहते अर्थक्रियाकारित्वम, अर्थक्रियाकारित्वम सत्वम कहते किसी को कार्य करता है सत्व है, और सत्ता तो जाति मानते हैं, यहाँ सद्रूप सत्ता कहा के ब्रह्म वास्तव तत्व को कहा। यदि ये अर्थ क्रियाकारी तो सत्व मानते कि मान योग्यतम सत्व कहेंगे, जो मान योग्यता नहीं तो असत्य सस्व विचार मान योग्यतम सत्व कहेंगे, तो मान योग्यता सत्व कहेंगे तो सामान्य सत्ता घटपट आदि मानते ब्रह्म में मानते हैं। तो यदि शुद्ध ब्रह्म में मान योग्यता और वेदांत के अनुसार प्रमाण का प्रमेय प्रमेय मान योग्यता शुद्ध चिन्ह मात्र में है, घटपट आदि में नहीं है, वो अज्ञान अज्ञात के ज्ञान नहीं होगा, तदोचन चैतन्य में इस अवच्छेद हो जाएंगे। मान योग्यत्व सत्व वेदांत वेदी, अच्छा कहाँ रहेगा मान योग्यत्व सत्वम तदेव वेदांत वेदी तो अंगीकार करेंगे तो भी तेषाम वेदांता नाम अनपेक्ष मानता उपपत्ति इति प्रभु यदापि यदापि मान योग्यत्वम सत्वम तच्च प्रतीयते तदापि वस्तु परता नागमस्य विहन्यते। यदापि मानयोग्यत्वं सत्वं तच्च प्रतीयते, तच्च प्रतीयते मानयोग्यत्वं सत्वं तथापि आगमस्य वस्तुपरता न विहन्यते, तो प्रतीत होता है सत्व मान योग्यत्व यदि तो आगम में भी मान योग्यत्व है तो आगमस्य वस्तुपरता न विहन्यते वस्तुपरक होगा। यदापि मान योग्यत्व सत्व वेदांत वेद्ये मान योग्यत्व सत्व वेदांत वेद्य सिद्ध हुआ किंतु वस्तुपरता कैसे आपने कहा, पूरा पीछे पूछता है तेषाम वस्तुपरता कथम इति आशंक्य मानांतरम मेयाद बहिर्नवा इति विकल्प आद्यम प्रत्याह। मानांतरम मेयाद बहिर्नवा, मेय वस्तु से मानांतर भिन्न है या नहीं, आद्यम प्रत्याह अन्य यदि मानांतर नहीं। यदापि मानयोग्यत्वं सत्वं नानपेक्षत्वं वेदांतानां सिद्ध्यति, गुरुमते मानयोग्यत्वस्य सत्व पदार्थत्वात्, प्रभाकर मते मानयोग्यत्वं सत्व पदार्थ नहीं, वो मानयोग्य मानांतर नहीं, मानयोग्यत्वं उपलक्षण विशेषण वादि मानस्य तटत्वात्, अभी वो नहीं है मानांतर, मानांतर के आगे कहते हैं मानयोग्यत्वं सत्व ये प्रभाकर मत को लेकर के। तो यदापि मानयोग्यत्वं मानयोग्यत्वे सत्वे वेदांत वेद हो गया, यदा तदापि यदापि मानयोग्यत्वं सत्वं तच्च प्रतीयते तदापि, तदा यदा मानांतरं मेयात् बहिः तदा योग्यत्वस्य वस्तुरूपत्वात् उक्त वस्तुपरता वेदांतान उपपद्यते। विकल्प किया मानांतरं मेयात् बहिः न वा तदापि वस्तुपरता, यदा मानांतरं मेयात् बहिः तदा योग्यत्वस्य वस्तुपरत्वात् अनंतर योग्यत्व वस्तुपरता उक्त वस्तुपरता वेदांत है। मानांतरम मेयात् बहिः अन्य कोई प्रमाण है, अन्य जितने प्रमाण है वेदांत वेद्य को विषय नहीं करेंगे। मान योग्यत्वम सत्वम वेदांत वेद्य मान योग्यत्वम सत्वम, मान योग्यत्व जो सत्व है अन्य मान अन्य कोई प्रमाण मेय ब्रह्म से बाहर अन्य को विषय करते, अन्य प्रमाण यदि ब्रह्म से भिन्न को विषय करेंगे तो मान योग्य तो किस में रहेगा? वास्तव में मान नहीं, मानांतर का विषय अन्य, मानांतर का अन्य प्रमाण का विषय ब्रह्म से भिन्न है। तो मान योग्यत्व वेदांत मान योग्यत्व ब्रह्म में तो वास्तव सिद्ध हुआ। मानांतर यदि ब्रह्म भिन्न विषय का मिथ्या विषय का हो गया, मानांतर यदि ब्रह्म भिन्न विषय का मेय ब्रह्म से भिन्न है, मेया तो भाई मेय है ब्रह्म, वेदांत में वेद्य मेय, हाँ मेय वेदांत में दे मेय प्रमेय, प्रमेय से बाहर यदि वस्तु है कल्पित पदार्थ होगा तथा मान योग्य तो कहाँ रहेगा? ब्रह्म में रहेगा। यदि मानांतरम मेयाद वही अन्य जो प्रमाण है वेदांत प्रमाण से अन्य प्रमाण मेय से के बाहर मेय भिन्न को विषय करेंगे तथा योग्यत्वस्य मान योग्यत्वस्य वस्तुरूपत्वात् मान योग्य कौन होगा? ब्रह्म वस्तुरूप होगा। उक्त वस्तु परता वेदांतान उपद्यते, ये वेदांतान वस्तु परतता हो गया। नहीं तो यथोतार्थार्पणे यदि वेदांत मान योग्य वस्तु का अर्पण करेंगे तो मानांतरम अपेक्षित अन्य प्रमाण की अपेक्षा है नहीं, व्यवस्था सिद्ध वस्तु को बताएंगे। स्वयं में सत्यत्व स्वयं ही वेदांत ब्रह्म को बताएंगे, मान योग्यता उसमें है। तत्व योग्यत्व उपलक्षणतया तटस्थमित्यत्र तत्व जो स्वयमेव सक्तत्वाद तत्व योग्यत्व उपलक्षणतया योग्यत्व का उपलक्षण है मान, मान योग्यत्वम सत्वम ब्रह्म में सत्व रहेगा कि मान योग्यत्वम, और प्रमाण क्या हो गया? योग्यता का उपलक्षण हो गया, तटस्थ रह गया, प्रमाण के साथ कोई संबंध नहीं, शुद्ध ब्रह्म वस्तु स्वरूप हो जाएगा। तटस्थम इत्यर्थ तटस्थ योग्यत्व जो तटस्थ वस्तुत्व अर्थात तदा आगम से वस्तुपरता न विहन्यते वस्तुपर करा। ये है क्या दो विकल्प क्या था? मानांतर मेयाद बहिर्नवा अन्य जो प्रमाण मेय वस्तु के बाहर अन्य को विषय करते नहीं, अन्य को विषय करते मान कर प्रथम हुआ। यदि अन्य को विषय नहीं करेंगे तो ब्रह्म को विषय करेंगे, वेदांत प्रमाण से अन्य प्रमाण ब्रह्म को विषय करेंगे यदि मानेंगे। द्वितीय भी वाक्य मानत्व सिद्धते भी त्या यदि अन्य प्रमाण ब्रह्म को विषय करेंगे तो भी वेदांत वाक्य प्रमाण सिद्ध हो जाएगा। मांतरेणा मांतरेणापि संबद्ध मर्थम वाक्यम प्रबोधयत मानतांग न जहात्येव जगत्याप्तवचो यथा। पूर्व वाक्य में यदा का संबंध हो जाएगा विकल्प होने से, यदा वाक्यम मांतरणापि संबद्धम अर्थम प्रबोधयेत तदा तदा मानता न जाति एव यथा जागति आप्तवच जगत में लोके में आप्तवाक्य प्रमाण है या नहीं? मानांतर के योग्य होने से आप्तवाक्य अप्रमाण हो जाएगा। इसी प्रकार मांतरणापि संबद्धम अर्थम वाक्यम प्रबोधयेत यदा जब अन्य प्रमाण से संबंध अर्थ को वेदांत वाक्य ज्ञान कराता है तथा मानता न जाती वो वेदांत वेदांत वाक्य मानता न जाती प्रमाण का त्याग प्रमाण तो त्याग नहीं करेगा तो प्रमाण रहेगा। यथा जगति आप्तवच आप्तवाक्य आप्तवाक्य भी प्रमाण है मानांतर विषय को बताने का मानांतर योग्य को बताने पर भी वेदांत वाक्यम मानांतर विशिष्टम अपि अर्थम बोधयत यदि मानांतर विशिष्ट अर्थ को बोधन करेगा कथम मानत्वम न जाति पूर्वपक्षी कहता है अन्य प्रमाण विषय को बोधन कराएगा तो वेदांत वाक्य तो अनुवाद हो जाएगा मानत्व कथम न जाति इत्युक्तम तत् दृष्टान्त वा जगति यथा आप्तवच यथा आप्तवाक्यम प्रमितम अर्थम बोधयदपि लोके मानमेव मानम एवमिदमपि लोके में आप्तवाक्य मानांतर विशिष्ट अर्थ को बोधन कराता है प्रमित अर्थ को। अब यथार्थ वक्ता कुछ कहेगा मानांतर प्रमितम अर्थम बताती आप तो मानांतरण प्रमित अर्थ को बोधय तो यद वाक्यम वेद आप तो वाक्यम प्रमाण होते न वा इसी प्रकार मानांतर प्रमित अर्थ को मानांतर के विषय ब्रह्म को बताने वाले वेदांत वाक्य प्रमाण हो जाएगा। न आप तो वाक्य प्रमाण मानते हैं ना लोग में आप तो वाक्य प्रमाण है मानांतरण प्रमित अर्थ को बताने वाले आप तो वाक्य प्रमाण है। इसी प्रकार मानांतर के विषय को बताने वाले वेदांत वाक्य भी प्रमाण होगा। इसके बारे फिर पूर्व विषय का ही अनुवाद हो जाएगा करके लौ के वाक्य में अनुवाद है यहाँ तो अनुवाद नहीं है मानांतर निरपेक्ष तो मानांतर सापेक्ष वहाँ है आप तो वाक्य मानांतर सापेक्ष या मानांतर सापेक्ष नहीं किंतु जिस प्रकार मानांतरण प्रमित अर्थों को बताने वाले आप तो वाक्य प्रमाण हुआ इसे मानांतर विषय ब्रह्म को बताने वाले वेदांत वाक्य भी प्रमाण को नहीं त्याग नहीं करेगा। इतने कहा आगे इसमें कहीं दृष्टांत में बताएंगे दृष्टांत भी विप्रतिपति में आशंक्य आप तो वाक्यम वक्तृज्ञा निकाती दृष्टांत यदि आप तो वाक्य वो कैसे प्रमाण है मानांतर प्रमित अर्थ बताने से मानांतर तो प्रमाण हुआ आत्वाक्य कोई प्रमाण नहीं होगा। पूर्व पक्षी का दृष्टांत भी विप्रतिपति में आशंक्य आप तो वाक्यम वक्तृज्ञाने अनपेक्षा मानमिति परस्य सम्मतम साधयति। अभी आप्तवाक्य प्रमाण है आप्तवाक्य प्रमाण है या नहीं प्रमाण है प्रमित अर्थ को बोधन कराता है तो सिद्धांत पूर्व पक्षी क्या कहता है आप्तवाक्य को हम वस्तु के लिए प्रमाण नहीं मानेंगे। आप्तवाक्य वक्ता के ज्ञान के लिए प्रमाण है या वस्तु के लिए प्रमाण है आप्तवाक्य सुनने पर अनुमान करेंगे जो बोल रहा है वो जानता है वक्ता के ज्ञान के लिए आप्तवाक्य प्रमाण है वस्तु के लिए प्रमाण नहीं है। वस्तु का बोध उसको जिस प्रमाण से हुआ वो प्रमाण वस्तु के लिए और हमको सुन करके ज्ञान हुआ ये जो बोल रहा है ये इसको वक्ता को इसे ज्ञान है पूरा पीछे कहना चाहता है वस्तु में प्रमाण नहीं हुआ आप्तवाक्य। ये देखो टीका में कौन सा पंक्ति हाँ दृष्टान्त भी आप्तवाक्यम वक्तृज्ञाने अनपेक्षमानमिति वक्तवाक्य ठीक है आप्तवाक्यम वक्ता के ज्ञाने प्रमाण हुआ किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा है अनपेक्ष प्रमाण हुआ परस्य सम्मतम साधे पर इतना मानते पूर्व पीछे तो आप मानते हो वक्ता के ज्ञान में वक्तवाक्य प्रमाण अनपेक्ष ज्ञात इति श्लोक में बीस कौन सा सात ज्ञात स्वर्थमये त्यत्र नाप्तवाक्यं विहन्यते मानांतर व्यपेक्षत्वाद् विहन्येतार्थ निश्चितौ स्वर्थ मया ज्ञात इत्यत्र आप्तवाक्य न विहन्यते कोई आप्तवाक्य आप तो कहता है स्वर्थ मया ज्ञात तो उसमें आप्तवाक्य तो रहेगा आप्तवाक्य तो हुआ कोई उसका वाद नहीं हुआ और वाद किसको होता है मानांतर व्यपेक्षत्वाद विहन्यत अर्थ निश्चित हो अर्थ के निश्चय के लिए विहात हो सकता है मानांतर व्यपेक्षत्वाद मानांतर सापेक्ष होने के कारण अर्थ के निश्चय के लिए विज्ञात हो सकता है अर्थ निश्चय के लिए क्योंकि अन्य प्रमाण से ज्ञात हुआ मानांतर अपेक्षत्वाद स अर्थमया ज्ञात आप तो बोलता है आप तो वाक्य ठीक है किंतु स अर्थमया ज्ञात जो कहा उसको ज्ञान हुआ अन्य प्रमाण से अन्य प्रमाण सापेक्ष ज्ञान हुआ अन्य प्रमाण सापेक्ष होने के कारण हो सकता है अन्य प्रमाण से यदि ज्ञान उसकी अपेक्षा करता है होने से शब्द सुन करके अर्थ निश्चित में विघात संशय भी हो सकता है भ्रांति भी हो सकती है। पौरुषेय वाक्य में आप तो है बोलता है तो उसको ज्ञान हुआ कहते मुझे इस अर्थ में आ गया तो आप तो वाक्य है तो अर्थ निश्चित हो विहनीय तो यदि विघात हो मानांतर व्यपेक्षत्वाद अन्य प्रमाण सापेक्ष होने के कारण अर्थ के निश्चय में विघात हो सकता है उसको जो ज्ञान हुआ अन्य प्रमाण से यथार्थ ज्ञान हुआ नहीं, इसे संशय हो सकता है। देखो अथ अस्य अनपेक्षा मानत्वम भक्तृधिवत अर्थे भी क्यों न सियात, वक्ता के ज्ञान में अनपेक्षा प्रमाण हुआ आप्तवाक्य स्वर्थमय ज्ञात आप्तवाक्य, वक्ता के ज्ञान के लिए अनपेक्षा प्रमाण, अन्य कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं कि उसको ज्ञान हुआ। यदि वक्ता के वक्तृधिवत वक्तृबुद्धौ यथा प्रमाणम आप्तवाक्य अर्थे भी किम न सियात, अर्थ में क्यों प्रमाण नहीं हुआ, अतः मानांतर व्यपेक्षत्वात अन्य प्रमाणिक अपेक्षा से अर्थ ज्ञान में निश्चय नहीं होगा। अर्थ निश्चय वक्तृज्ञान अपेक्षत्वात, अर्थ निश्चय के लिए वक्तृज्ञान सापेक्ष है, आप्तवाक्य वक्ता के ज्ञान में सापेक्ष कौन, वक्तृज्ञान अपेक्षत अर्थ निश्चय के लिए वक्ता के ज्ञान अपेक्षा अपेक्षा प्रमाण से आप्तवाक्य से नार्थ निरपेक्ष मानता, अर्थ में आप्तवाक्य निरपेक्ष प्रमाण नहीं हुआ, ज्ञान अपेक्षा वक्ता को ज्ञान हुआ किस प्रमाण से ज्ञान हुआ तो उसको कहता है, तो अर्थे निरपेक्ष मानता वाक्य से न, वाक्य अर्थ में निरपेक्ष प्रमाण नहीं हुआ, ज्ञान में निरपेक्ष है किंतु अर्थ में, क्योंकि अर्थ किसकी अपेक्षा करता है ज्ञान को, पहले उसको किस प्रमाण से ज्ञान हुआ तभी कहता है, ज्ञान प्रमा है तो वाक्य प्रमा है, ज्ञान भ्रम भी हो सकता है, मया ज्ञान तो वो कहता है, मया ज्ञान तो कहता है, तो अर्थ निरपेक्ष मान नहीं, क्योंकि इसमें दे दिया वक्तृज्ञान अपेक्षत्वाद, अर्थ निश्चय के लिए वक्ता के ज्ञान सापेक्ष, वक्ता का जो ज्ञान है प्रमा है तो अर्थ से प्रमा की उपमा यथा हो तज ज्ञानांतरितत्वाच शब्दास्तावद उदासते, शब्दास्तावद अर्थ उदासते, अर्थ के लिए उदासीन रहते क्यों, ज्ञानांतरितत्वाद ज्ञान व्यवहित हुआ, आप तो कुछ बोल रहा है शब्द, शब्द तो उसके ज्ञान के लिए प्रमेशा उसका ज्ञान हुआ, किंतु शब्द अर्थ के लिए शब्द उदासते अर्थ प्रामाणिक है या नहीं, शब्द से सिद्ध नहीं होगा, शब्द से क्या सिद्ध होगा, वक्ता के ज्ञान वक्ता उसे ज्ञान हुआ, वो ज्ञान प्रमा है अप्रमा है सिद्ध नहीं होगा, शब्द उसके लिए प्रमाण होगा, शब्द कोई कहा मैं सर्प देख कर आया यथात पुरुष वक्ता राज्य में सर्प भ्रम हो गया, अगर कह सकता है उसके ज्ञान सापेक्ष होने से ज्ञान के लिए प्रमाण जैसे बोलता है उसको ज्ञान हुआ, क्योंकि यथा आप तो है इसको इसे ज्ञान हुआ, किंतु अर्थ निश्चय में मानतर व्यवहित ज्ञानांतर व्यवहित तत्व उसके ज्ञान से व्यवहित होने से ज्ञान प्रमाय अप्रमाय किस में कहा गया, ज तज ज्ञानांतरित तत्वाच शब्दास्तावत उदासते उनके मीमांसक मत होगा, तस्य अर्थे मानत्व अभावश्चेत अर्थात आप्तवाक्य अर्थ में प्रमाण नहीं होगा तो अनाप्तवाक्याद अविशेष पश्चात, तो फिर आप्तवाक्य क्या प्रमाण हुआ, अर्थ के लिए प्रमाण है तो अनाप्तवाक्य से बराबर हो गया, आप्तवाक्य अनाथ दोनों बराबर हो जाएगा, इति आशंका महायुगे भी, महायुगे न मानत्व मनाप्तवचस क्वचित तेनाप्तवाक्यम योगे मानादर्थे पे निष्ठितम्। महायुगपि न अनाप्तवचस महायुगपि न क्वचित मानत्वम्, यदि अनाप्त वचन है प्रमा का योग होने पर ही प्रमा उसको यथार्थ ज्ञान हुआ तो भी क्वचित अनाप्तवचस मानत्व न, अनाप्त वाक्य को प्रमाण नहीं माना जाता है, प्रमाण नहीं होता है वो महायुगे भी, तो फिर प्रमाण कौन होगा, तेनाप्तवाक्यम महायोगे मानात अर्थे निश्चितम, आप्तवाक्य मानात अर्थे निश्चितम महायोगी, प्रमा के योग होने से प्रमाण से अर्थ में स्थित होता है, आप्तवाक्य मानात अर्थे निश्चितम अर्थ विषय को हो जाएगा आप्तवाक्यम, कदा महायोगी आप्तस्य माँ प्रमायोगी, आप्त को यदि प्रमा है तो उसके वाक्य प्रमाण होगा अर्थ में, आप्तवाक्य को ज्ञान व्यवधान होने से शब्द अर्थ के साथ कोई संबंध नहीं रहा ज्ञान, और ज्ञान यदि प्रमा है महायोगी आप्तवाक्यम मानाद अर्थे भी निश्चितम, अर्थे भी निश्चितम, पहले तो ज्ञान में अभी अर्थ भी स्थिर हो जाएगा आप्तवाक्यम महायोगी केवल प्रमायोग होने पर हो जाएगा प्रमाण, अर्थात आप्तवाक्य उसको प्रमा है तो प्रमाण हो जाएगा, केवल आप्तवाक्य तो नहीं प्रमाण नहीं हुआ महायोगे भी नहीं क्वचित अनाप्तवाक्य से आप्तवाक्यवत वक्तृ प्रमाण संबंधे भी प्रमाणता, आप्तवाक्य जैसे वक्ता के प्रमाण संबंध में प्रमा हुआ वक्ता को ज्ञान हुआ आप्तवाक्यवत अनाप्तवाक्य से प्रमाणता न अनाप्तवाक्य से प्रमाण होगा, आप्तवाक्य जैसे प्रमाण अनाप्तवाक्य से प्रमाण नहीं, अनाप्तवाक्य मालूम अनात है, अनात कुछ कहता तो उसको ज्ञान हुआ इसमें भी प्रमाण नहीं, आप्तवाक्य में तो कम से कम उनको ज्ञान हुआ ये प्रमाण है शब्द से ज्ञान का, अनाप्तवाक्य से अर्थ का तो दूर है उसको इसे ज्ञान है या नहीं इसमें भी प्रमाण नहीं, अनाप्तवाक्य से आप्तवाक्यवत वक्तृ प्रमाण से वक्ता के प्रमाण संबंध में प्रमाण संबंध में भी प्रमाणता न उभय में तो विलक्षणम, इस दोनों में आप्तवाक्य अनात्वाक्य में परस्पर भेद है, अनात्वाक्याद आप्तवाक्यस्य वैलक्षण उत्तम उपजीव्य, तो फिर क्या हुआ अनाप्तवाक्य से आप्तवाक्य में वैलक्षण हुआ उसके आशय करके ये समतम आ, तो अपने मत क्या हुआ तेन तेन आप्तवाक्य महायुगे मानाद अर्थे भी निश्चितम, आप्तवाक्य अर्थे भी निश्चितम अर्थे भी प्रमाण होगा महायुगे आप तो को यदि प्रमाण हुआ है तो प्रमाण ज्ञान में अर्थ में भी, यस्माद आप्तवाक्यम भक्तिधि संबंधे मानम वक्ता के ज्ञान संबंधे प्रमाण हुआ तस्मा तद्वारा अर्थे भी अर्थ में भी प्रमाण हो जाएगा, नहीं तेन भक्तिधि मात्र गम्यते वक्ता के ज्ञान मात्र को गम्यते आप वाक्य नहीं थे न विशिष्ट अधि ज्ञान है तो अर्थे भी मानते दुर्वारम, वक्ता के ज्ञान में प्रमाण हुआ आप्तवाक्य ज्ञान वक्ता के ज्ञान कैसे अर्थ विशिष्ट ज्ञान है, वक्ता के अर्थ विषय के ज्ञान में वाक्य प्रमाण हुआ अर्थ विषय के ज्ञान में प्रमाण से अर्थ में भी प्रमाण हो जाएगा, और कहीं यदि बाध होता है प्रत्यक्ष में भी कभी प्रमाण होता है कई बाध होता है, बाध होने पर बाधित तो होगा तो निश्चय होता है दोष के कारण बाध हो सकता है, नहीं तो आप्तवाक्य अर्थ में भी प्रमाण हो जाएगा, नहीं तेन वक्ति केवल वक्तृधि ज्ञान नहीं विशिष्टधि ज्ञान, विशिष्टधि मतलब अर्थ विशिष्ट वक्ता के ज्ञान विशिष्टधि का ज्ञान हुआ सब शब्द से अर्थे भी मानते दुर्वार यथाहु प्रामाण्य स्थापन तो सियाद वक्तृधि हेतु संभवात, वक्ता के ज्ञान वक्तृधि हेतु संभवात वाक्य वक्ता के ज्ञान के संबंध होने से प्रामाण्य स्थापन हो जाएगा अर्थ में भी प्रामाण्य स्थापन हो जाए वाक्य अर्थ विषय को हो जाएगा, अतः वक्तृद्वारा वक्तृधि द्वारा अर्थ मानम आप्तवाक्यम, तो आप्तवाक्य वक्ता के ज्ञान के द्वारा अर्थ में प्रमाण हुआ उसके द्वारा, दृष्टान्त स्थित दार्ष्टान्तिकम प्रपंच यदि ये तो आप्तवाक्य के लिए कहा अभी वेदांति के लिए एवंच सति वेदांता यदि मानमलौकिकम प्रबोधयन्ति विध्वस्त निखिल द्वैत गोचरम, कथं तेषां मानत्वं तदा स्यादाप्तवाक्यवत् अर्थसिद्धिश्च मा सिद्धौ सिद्धैवेति न साध्यते, एवं च सति यदि वेदांता विध्वस्त निखिल द्वैत गोचरम अलौकिकम प्रबोधयन्ति, यदि वेदांता मानम अलोक निखिल विध्वस्त निखिल द्वैत गोचरम अलौकिकम प्रबोधयंती कथम तेषा अमानत्व वेदांतान तदा स्यात् अप्तवाक्यवत् अर्थ सिद्धि च मा सिद्धो सिद्धेव इति अर्थ सिद्धि न साध्यते मा सिद्धो सिद्धेव। अर्थात क्या हुआ, यदि वेदांत प्रमाण है अलौक विध्वस्त निखिल द्वैत गोचरम अलौकिकम प्रबोधयंती, अलौकिक विशेषण विध्वस्त निखिल द्वैत गोचरम, ये लोक प्रसिद्ध है ही नहीं, सारे द्वैत रहित शुद्ध वस्तु कोई अलौकिक लोक प्रसिद्ध नहीं, ऐसे अद्वैत वेदांत अद्वितीय ब्रह्म को यदि बोधयंती ज्ञापयती कथम तेषा अमान तो फिर अप्रमाण कैसे हो जाएगा आप्तवाक्य के समान। आप्तवाक्य जिस प्रकार वाक्य के द्वारा ज्ञान के द्वारा अर्थ में प्रमाण हुआ, इसी प्रकार वेदांत भी प्रमाण होगा। अप्रमाण क्यों होगा, अर्थ सिद्धि से मा सिद्धो, प्रमाण सिद्धि होने से अर्थ की सिद्धि है, सीधा है वो अर्थ सिद्धि से मा सिद्धो सीधा, अर्थ सिद्धि तो निश्चित है, इतने न साध्यते अर्थ सिद्धि के लिए कोई न साध्यते। हाँ ओम।